Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Müzeyyen Pervan'a teşekkür ediyoruz Açık Yeşil'e başlarken. Evet, bu hafta biraz elimizde nedense kötü haberler birikmiş durumda ama... Şaşılacak şey. Evet. En aslında fecisi de geçen hafta, evet tam bir hafta önce cereyan eden çok büyük bir facia. Basında... Hani biraz yer buldu ama benim görebildiğim kadarıyla yer hak ettiği kadar yer bulmadı açıkçası. Himalayalarda bir trekking grubu, aslında bir trekking grubu değil, Himalayalarda o sırada Annapurna zirvesi civarında trekking yapan bir grup büyük bir kar fırtınası ve çığ altında kalarak 117 kişi etkilendi. Yani 32 kişi bulundu ölü ve 85 kayıp var. Kayıp olanlarla birlikte toplam kayıp sayısı 117. Bu bugüne kadar Himalayalardaki trekking dağcılık tarihinde görülmüş en büyük olay olduğu söyleniyor. Ve bu kadar büyük, üstelik de 200 kişi de helikopterlerle kurtarılmış durumda. Bu kadar büyük bir kayıp olmasının nedenini de şu anda Ekim ayının aslında trekking sezonu olması. Yani normalde güneşli, rahat, böyle kar fırtınalarının ve çığların olmadığı bir sezon olması. Fakat yine iklim değişikliği karşımıza çıkıyor. Hiç görülmemiş bir şekilde, hiç görülmemiş bir zamanda, bir mevsimde büyük bir kar fırtınası yaşanması olarak gösteriliyor. Ve bu da Hudhud diye bir tayfun, siklon yaşanmıştı. Şeyi vuran, Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletini, yani doğusu oluyor değil mi? Andhra Pradesh'i vuran aynı siklonun etkisiyle Himalayalarda da... Bu sefer bir, kuzeyine doğru çıkıyor, evet, o zaman. Kuzeyine doğru etkileyip aynı hava olayının etkisiyle de hiç beklenmedik bir zamanda böyle bir facianın yaşandığı söyleniyor. Nepal sınırları içinde değil mi? Evet, Nepal'de Katmandu'ya 100 kilometre uzaklıkta bir yerde. Bugüne kadar hani benzer şeyler yaşanıyordu ama daha çok dağcılık grupları üzerine, daha... yükseğe çıkan, daha tehlikeli yerlerde yürüyen ya da tırmanan dağcı gruplarının başına gelen olay. Bunlar ilk defa... tırmanıcı değil yani. Yok, bunlar yürüyüşçü. Trekkingçi. Tabii. Yürüyüş trekkingçi yapıyorlar yani. Doğa yürüyüşü. Tabii yani çok yüksek olmayan, artık herhalde yine 5000 metrenin üstünde ama hani öyle 8000'lerde falan değil tabii. Yürüyüş yapan bir grup. Bu korkunç bir haber ve şeyin de hani ekstrem hava olayları denen ya da iklim felaketleri denen şeyin nereye varabileceği konusunda da bir... Çok önemli bir uyarı, evet. Uyarı. Doğrusunu istersen yani ana akım gazetelerinin birinci sayfadan vermemeleri, üstelik de sansasyonel bütün niteliğine rağmen vermemeleri düşündürücü. Üstelik biz de bile... ölenler batılı bu arada, evet. Tabii. Yani bu da yer bulamaması açısından enteresan. Biz de doğrusu Açık Gazete içinde biraz ihmale uğrattık. Şimdi bu vesileyle bir öz eleştiri de yapayım. Yani ben bir acı bir espriyle geçiştirmekle yetindik. Yani ne bilin bakalım sebebi nedir dedik ve geçtik. Halbuki çok çok ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Evet, yani. Aralarında Almanya'dan, İspanya'dan, Hindistan, Kanada, Rusya, Polonya, Endonezya, İsrail gibi ülkelerden yürüyüşçülerin olduğu bir ekipten bahsediyoruz. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde Okyanus ve Atmosfer Araştırmaları Dairesi bir tahmin yayınladı. 2014'ün bitimine sadece 3 ay kala dedi ki 2014 muhtemelen tüm zamanların en sıcak yılı olacak. Fakat binlerce yılın yani. Evet, evet. Ya tabii bunlar 1880'den beri şeklinde, yani ölçümlerin başladığı zamandan beri diye veriyorlar ama insanlık ama tarihinin tamamı. Ölçüm yapılabiliyor artık yani çok. Evet, yani insanlık tarihinin tamamı için denebilir bu. Evet. Ve bu sefer bir fark var. Yani daha 3 ay kala nasıl böyle bir şey söylüyorlar diye bir grafik falan da var. Yani çeşitli olasılıkları, bundan sonraki 3 ayın nasıl geçeceğine dair olasılıkları değerlendirmişler ve en kötü ihtimalle ikinci olacağını ama çok büyük ihtimalle de en sıcak yıl olacağını söylemişler. Ve bundan önceki, yani şu anki rekor yıllar 2010 en sıcak, 2005 ve 1998 geliyor ardından. Ardından 2003 ve sonra da 2013. Zaten hani 1998 meşhur El Niño senesini çıkartırsanız hani hepsi zaten son yıllar. Son birkaç yıl. 98'de aslında. Hani çok uzak değil. Şimdi 2014 muhtemelen birinci sıraya geçecek. Yani benim mesela torunum 2000 doğumlu. Bir yıl hariç, 1998 hariç doğduğu tarihten bugüne kadar yeryüzünün en sıcak yıllarını yaşamış durumda. 14 diğer senedir. Diğer yıllar da hani aradaki yıllar da sıcak olmayan yıllar değil. Onlar ilk 5'e girmiyor sadece. Evet. 7. 8. falan. Dolayısıyla bunun çok ciddi olduğunu, asıl ciddiliğinin de şuradan geldiğini söylüyor uzmanlar. Bunu Joe Rome Climate Progress'te sormuş Dr. John Abraham'a. Bu nedir? Yani El Niño'nun olmadığı bir senede bunun olması önemli mi diye. O da en önemli şeyin bu olduğunu söylemiş. Yani normalde 1998 olsun, 2005 olsun, bu en sıcak yıllar. 98 El Niño'ydu, evet, zaten. Diğer yıllarda aslında en sıcak olan yıllar genelde El Niño'nun olduğu yıllar oluyor. El Niño zaten sıcaklığı arttırdığı için bu Pasifik'teki sıcak su akıntısı, su dalgası, su akıntısı. Ama bu sene, yani son 12 aya bakıldığında, ki son 12 ay en sıcak bu arada, hani Eylül'den Eylül'e hesaplandığında en sıcak, El Niño yok. Evet, El Niño olmadan başladı. Azar azar Ekim'de başladı. Yani. Dolayısıyla El Niño olmadan El Niño'lu yılları geçen bir sıcak havadan bahsediyoruz. Bunun son derece ciddi olduğunu söylüyor bilim insanları. Ve hatta soruyor, nasıl oluyor da insanlar hala bunu görmüyor ve hatta biliyorsunuz birçok gazete de şöyle vermiş, Guardian falan. Bu 18 yıldır küresel ısınma durdu haberleri çıkmıştı ya, hani bunun tam bir asparagas olduğunu söyleyerek vermişler. Evet, bu da önemli bir gelişmeydi. Onun dışında daha çok yaklaşan Peru'daki Lima zirvesi yaklaşıyor biliyorsunuz. Evet. Kaç oluyor? 20. iklim zirvesi olacak bu sene. Geçen sene Varşova'daydı. Bu sene Lima'da, Peru'nun başkentinde olacak ve gelecek seneki Paris zirvesi öncesindeki en önemli, hani kozların paylaşılacağı diyelim, yer olacak. O yüzden de başta Avrupa Birliği olmak üzere çeşitli ülkeler şeylerini belirlemeye başladılar. Taahhüt ya da işte indirim hedeflerini belirlemeye başladılar. Yarın toplanıyor Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Konseyi ve ne kadar bir indirim hedefi alacağını, emisyon azaltım hedefi alacağını belirleyecek. Tabii bu kararı henüz konsey vermiyor, Avrupa Komisyonu verecek ama konseyinde bir tavsiye niteliğinde alacağı karar önemli. Şu anda görünen o ki 2030 yılında 1990'a göre %40 indirim ya da azaltım hedefi alacak Avrupa Birliği gibi görünüyor. Bu da Polonya gibi bazı ülkelerin, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin büyük itirazına rağmen oluyor. Çünkü onlar, bu büyük bir haksızlık, bize haksızlık yapılıyor, biz bunu kaldıramayız, bunun bedelini ödeyemeyiz diye başta Polonya hükümeti olmak üzere ciddi bir şekilde kömüre dayalı olan ülkeler diyelim. Macaristan var bunların arasında. Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Bulgaristan, Litvanya ve Letonya gibi ülkeler Polonya'yı destekliyorlarmış ve bu hedefi fazla buluyorlarmış. Bu arada hedefin içinde bir yeni hedef daha var. O da enerji verimliliğini de %30 arttırmak yine 2030'a kadar. Öte yandan bu hedefin son derece yetersiz olduğunu söyleyenler var. Bunlardan şimdi bulabilir miyim? Bir bilim insanı mesela hesabı yapanlardan bir tanesi bunun kabul edilemez düzeyde düşük bir hedef olduğunu söylüyor. Çünkü diyor yaptığı hesaba göre eğer biz 2050'de gerçekten %85-90 azaltım hedefliyorsak 2030'a kadar bu kadar az bir azaltım yapmamız bizi onu gerçekleştiremez hale sokar. Çünkü sadece 20 yıl kalıyor 2030'dan sonra ve 20 yılda bu kadar ekstra düşüş sağlayamayız. O zaman diyor yani artışı da hesapladığında 20 yılda %300 bir azalma yapmamız gerekecek ki 2050 hedefine ulaşalım. Üstelik de tabii bir de şu kısmı var işin, Türkiye için de geçerli bu. Siz düşük hedefler aldığınız zaman ya da hedef almadığınız zaman geleceği bağlıyorsunuz. Yani aslında Avrupa Birliği şu anda kömür altyapısını bozmamayı garanti almış, altına almış oluyor. Çünkü aslında bu oldukça kolay 2030'a kadar karşılanabilir bir hedef. Çok kolay bir hedef bu. Dolayısıyla mevcut teknolojileri sürdürerek ve bu gelişim hızında yeni rüzgar ve güneş vesaire kurarak ve enerji verimliliğini bu hızda arttırarak zaten bu hedefe ulaşacak. Ama bu mevcut kömür altyapısını ve diğer fosil yakıt altyapısını bozmasını gerektirmeyecek. O da 2030 sonrası dönemde elinde hazır işleyen bir fosil yakıt altyapısının sürdüğü anlamına gelecek. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Zaten bütün şirketler ve şirket gibi çalışan devletler ya da devlet şirketleri de en ufak bir şey duymuyorlar. Yani şirket gibi çalışan devletlerden kastettim. İşte Gazprom gibi ya da Statoil gibi mesela şeyde Norveç'teki devlet işletmesi petrol çıkaran, kömür çıkaran devletler ya da Avustralya'daki kömür şirketleri, lobisi yani şirketler bizzat açıkça söylüyorlar ve bunların bayağı emrinde gibi çalışan işte Abbott gibi politikacıların filan da belki birazdan değinme fırsatımız da olur. Net olarak yok böyle bir indirim filan yapmaya niyetimiz diyorlar. Yani bunu ben de son yazımda yazmıştım. Yani açıkça ExxonMobil yeryüzünün en büyük güçlü ve zengin şirketi bizim yer altındaki bütün şeyi çıkartmaya kararlıyız ve hiçbir kuvvet önümüzde durduramıyor. Çok düşük ihtimal hükümetlerin durdurması gibi gayet aslında meydan dürüst aslında. Ama olağanüstü bir küstahlıkla da meydan okudukları. Siemens aynı şeyi söylüyor. Yenilenebilir enerji karlı değildir diyor. BP, British Petroleum, BP de aynı şeyi söylüyor. Çok net bir şekilde şimdi son MIT'nin bir şeyini yazmış. Yazının tamamını okuyamadım. Daha önce Miles çok iyi yazılar yazıyor. Truthout'ta rapor veriyor. Küresel iklim değişikliği demiyor. İklim yıkımı diyor. Antropojen yani insan kaynaklı iklim yıkımı diyor. ACD, Anthropogenic Climate Disruption. Yeni araştırmalarına göre New Scientist gibi saygın dergilerde de yayınlanmış şey diyorlar yani. Şimdiye kadar muazzam şekilde yanılmışız diyorlar bilim insanları yeni raporlarda. Yani çok çok daha hızlı gelişiyor diyorlar. Yani dehşet verici bir haber aslında bu. Tamamını okumadım maalesef ama şuna bağlayayım, senin son söylediğine bağlayayım. MIT'nin, Amerika'nın en büyük, yani dünyanın da teknik üniversitelerinden biri olan MIT'nin 2014 iklim ve enerji görünümü raporu küresel dünya çapında enerji kullanımının ve karbondioksit emisyonlarının 2100'de 2 katına çıkacağını hesaplamış. 2 katına mevcudun. Yani bu aklın hayalin hiçbir şeyin alamayacağı bir şey. Yani bundan daha kötü bir hesap ben şahsen duymamıştım yani. Bırakın azaltmayı. Ya şey sevinç içinde şeyler reklamlar yayınlanıyor biliyor musun? Kuzeyde eriyen şeyler. Buzulların eridiği yerlerde. Kruvaziyer turizminin ucuz indirimli aşk gemileri gidecek. Peki bu şeyi duydunuz mu? Putin'in en son Arktik'teki bir 500 metrekarelik bir adaya bir müfreze asker gönderdiğini. Yani burası benim demek için. O bir ara biliyorsunuz Kuzey Kutup noktasına bayrak dikmişlerdi bir kapsüle, evet, koyarak böyle denizaltıyla. Şimdi de benzer bir şeyi... Bir de denizin dibine de bir denizaltıyla gönderdi. Tabii tabii denizin gönderdi. Dibine inip bir kapsülün içindeki bayrağı yani kıta sahanlığını kanıtlamak için denizin dibine bayrak dikmişler. O bayrak duruyordur herhalde. Duruyordu. Şimdi benzer bir şeyi bu sefer yine Kuzey Kutbu'nda eriyen yerlerde açılan, yani eridiği için herhalde muhtemelen bilmiyorum, görünen bir küçük kara parçası görünmüş, ortaya çıkmış. 500 metrekarelik ve denizden yüksekliği 1 metreymiş bu kara parçasının. Bayağı hemen gitmiş, hemen gitmişler ve evet. Bravo. Bir jet ve troops diyor, yani birlik göndermiş. Birlik, evet, asker birlik göndermiş yani. Çok güzel. Bir müfreze asker fethetmiş. Fethetmiş. Evet, işte şey Magellan'ın filan ruhu. Ya bunu kruvaziyer turizmi için yaptıklarını hiç sanmıyorum ama tabii. Yok, kruvaziyer turizmi bu, başka. O 20 bin dolar veriyorsun. 900 mil. Yani epey bir şey değil mi? 96-54. 1500 kilometre filan. Bir yol 32 gün sürüyor. Kutup noktasından mı geçiyor? Evet. Ve böylece gezegen ekosisteminin çöküşünü seyrederek. Onu diyor sevgilin, mu reklamda? Onu demiyor, hayır. Onu ben söylüyorum. Ya da daha önce Mail'den aktarıyorum. İşte seyrederek böyle dans bas yaparak filan. Titanic filmini de seyrediyor olabilirsin. Bize bir şey olmaz abi diye ve gidiyorlar. Yani hakikaten ve bilim insanları şey demiş, muazzam yanlış hesaplamışlar demişler. Çevrede de böyle manzara olarak petrol platformları var. Evet. Bir ufukta, bir öbür ufukta. Bir müzik arası verelim. Geçen hafta Cohen'in son albümünü dinlemeye başlamıştık ama bu hafta George Brassens'ın bir doğum günü girdi araya. Kaçıncı doğum günü? 96 galiba. Olması lazım ya da 97. Şimdi onun için çalalım. Aragon'un meşhur Mutlu Aşk Yoktur şiirini bestelemişti. George Brassens'ı dinliyoruz. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ses bras, son ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillé pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, des armées incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer. Répétant après moi ces mots que j'ai dressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. il n'y a pas d'amour heureux. George Brassens'tan dinledik. Mutlu aşk yoktur. Aragon'un meşhur şiiri. Ve Brassens'in de 93. Doğum günü evet. olduğunda görmüş olduk bu arada. Bu arada önümüzdeki ay Avustralya'da, Brisbane'de galiba G20 toplantısı oluyor. Bilin bakalım kim bu konuda harekete geçmiş. Tabii ki Avustralya'da olunca kömür şirketleri, hatta dünyanın en büyük kömür üreticisi olan Peabody büyük bir reklam kampanyası başlatmış ve kampanyanın ismi Lights On. Bu arada yani ışıklar açık kalsın. Kalsın evet. Işık biraz daha ışık. Biraz dedi. Daha ışık. ve şeyleri de muhteşem bu arada. Argümanları diyorlar ki dünyanın enerji yoksulluğu sorununa, krizine, böyle enerji yoksulluğu krizi diyorlar buna. Bunu çözmenin tek yolu G20 liderlerinin de öncülüğünde kömürün giderek artmasını sağlamaktır. Çünkü başka türlü gelişmekte olan ülkeler bu yoksulluktan kurtulamayacaklar diyorlar. Ve Tony Abbott da tabii hemen buna bir cevap olarak yeni bir kömür madeni açmış Queensland'de. Ve o şeyin açılışında da demiş ki kömür insanlık için çok iyi bir şeydir. Lütfen kömürü şeytanlaştırmayalım demiş. Ve işte 4.2 milyar dolarlık bir yatırım, milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. O kadar güzel şeyler söylüyor ki kömür için, şimdi tekrarlayamayacağım yani, ama küresel ısınma da iyidir diyor zaten. Küresel ısınmanın önemli olduğunu da söylediği olmuş Abbott'ın ara sıra, ama tabii bir de kendine ben işte doğa korumacıyım diyormuş evet. falan, böyle bir insandan bahsediyoruz ve en büyük övüncü de karbon vergisini kaldırmış olması. Yani başbakan olur olmaz ilk işi karbon vergisini kaldırmak olmuştu geçen sene ve şeyde en büyük inşa edeceği kömür limanından çıkan o akıl almaz milyonlar, belki milyarlardır kilo, bilmiyorum. Tonlarca şeyi de molozu şeye dökecek. Büyük mercan resifi kayalıklarını, UNESCO'nun insanlık mirası olarak. Onu durdurdular aslında. Geçici olarak tabii. Hafriyat ekonomisinin şahane adamlarından. Ama asıl durdurma, muhteşem bir eylem yapıldı geçen hafta. Evet. Avustralya deyince, Avustralya'nın en büyük kömür ihraç limanı, Newcastle limanıymış. Bunu güneydeki okyanus adalarından kanolarıyla gelen yerliler bloke ettiler. Savaşçılar. Evet, iklim savaşçıları, Pasifik iklim savaşçıları. Pasifik iklim savaşçıları yakından takip etmeye çalışıyorum. Benim New York seyahatinde onlardan bazılarıyla tanışma fırsatım da oldu yani. Çok çok müthişler. Savaş boyalarını da sürüyorlar. Boğulmayacağız, savaşacağız sloganlarıyla. Ve gerçekten o adalardan kanoyla gelmişler evet, evet. değil mi? Evet. Evet, aylardır devam ediyor yolculuk yani. Mükemmel bir eylem. Yani bu arada şeylerde o dev gemilerin önünde böyle pire gibi kalıyorlar. Evet. Kömür. Ama durdurmayı başarmışlar. Şeylerde yani. Avustralya'dan aktivistler de onları denizde karşılamış yine kanolarla ve sörf tahtalarıyla falan. Yani bir de sürat tekneleri de var tabii. Şişme botlar da kullanılıyor. Polis darda kalmış. Bir kısmını batırmaya çalışmış. Biliyor musun kanoların polis? Evet. Yani dalga yaratarak. Kanoları dalga yaratarak. Hızlı motorlarıyla geçip kanoları. Şeyde de benzer bir şey yaptılar. Bu Greenpeace'in Çatalhazı'nda yaptığı eylemde de hatırlarsınız. Yani kano değil o tabii. Zodiac ama. Zodiac. Hani botlara tazikli su sıkarak. Durdurmaya çalışmak ne anlama gelir? Yani onları batırmaya çalışmak. Zaten şeyde Greenpeace'in Kuzey Kutbu'nda Ruslara karşı, Rus platformuna karşı yaptığı eylemde de ağır tazikli sular sıkıp bayağı denize atmaya çalışıyorlardı. Denize atmaya çalışıyorlardı. Öldürmeye çalışıyorlardı yani tazikli sularla falan. Böyle bir durumları var. Evet. Abot ama Abot için yapılan espriyi tekrarlamama lüzum var mı? Abotomi yapmış durumda. Kafa çalışmıyor. Evet. Da çok iyi çalışıyor. Başka ne haberlerimiz var? Mesela bir hoş olmayan haber daha yine dün The Guardian'da çıktı. Kenya'da bir beyaz gergedan ölmüş ve sadece 6 tane kalmış artık. 34 yaşındaymış Suni. Dünyadaki 2 erkekten biriymiş türünün. Evet. Bir tane kaldı şimdi. Yani son 6 hayvan olmak çok enteresan bir durum gerçekten. Yani mesela son 20 milyon yıldan beri yaşayan bir hayvan da olabilir. Bilmiyoruz evet. Aslında. Çok ama da... sadece 5, yok pardon 6 hayvan kalmıştı. Ama zaten şey haberinden sonra bunlar insanları ne kadar etkiliyor bilmiyorum. Yani hiç etkiledi. World Wildlife Fund'ın açıkladığı şey, o Britanya'da bir bilim grubuyla beraber açıklamada son 40 yıl, sadece 40 yıl içinde dünyadaki omurgalıların %52'sinin yok olduğunu, yani iklim değişikliği ve aşırı tüketimden sonucu. Sadece bu iki sebepten. İşte bu iki aynı haberin iki ayrı yüzü. Hani bir tanesi bir rakam aslında WWF'in verdiği. Yani rakamlar olunca insanlara belki daha az dokunuyor olabilir. Burada bir gerçek bir hani bir şey gibi bir bireyden bahsediyoruz. Yani bir hani insan hikayesi gazetecilikteki mantığı gibi bir hayvan yani. Ve sadece 6 tane o cinsten hayvan kalmış. Yani 1970'ten beri yani benim çok yakın bir geçmiş bu yani 40 yıl içinde. Bütün yani memelilerin, kuşların, balıkların yarısı gitmiş durumda. Yarısından fazlası yani bir daha gelmeyecekler tür olarak da. Yakında filler de mesela benzer bir duruma doğru gidiyor bu arada. Evet, bu şeye kısaca dönersek ülkelerin hedefleri meselesine onunla bitirelim. Avrupa Birliği'nin çok düşük bir hedef aslında yani yüksek gibi görünen düşük bir hedef belirliyor olması ve diğer ülkelerin de aslında yani şu anda konuşulan konu şu pledge and review diyorlarmış bu yeni şeye yani bir söz ver. Ve sonra o değerlendirilsin. Yani her ülke gönüllü olarak ve bağlayıcı bir mekanizma ya da bir yaptırım mekanizması kurulmadan diyecek ki ben işte yüzde şu kadar indireceğim. Sonra birkaç sene sonra bağımsız bir komite indirdim mi indirmedim mi diye değerlendirecek. İndirmediyse ne olacak mesela? Bir daha bir taahhüt belirlesin olacak. Yani şu anda mesela Türkiye'nin resmi pozisyonu aynen bu. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin de savunduğu şeyi savunuyor. Fakat ilginç bir açıklama gelmiş. Eski Fransız Çevre Bakanı Serge Lepeltier ve aynı zamanda da iklim değişikliği elçisi eski Fransa'nın böyle bir anlaşma çıkacağına hiç çıkmaması daha iyidir demiş Paris'ten. Çünkü Kopenhag'dan bir anlaşma çıkmaması aslında iyi oldu diyor herkesten farklı olarak. Böylece hani yeni bir yola girildi oradan çok kötü bir şey çıkacaktı çıksaydı diyor. Şimdi aynı şey Paris için aynı tehlike söz konusu. Eğer oradan kötü bu çıkacak olan şey çıkarsa yani tamamen gönüllü azaltım hedeflerine falan dayanan bir şey çıkarsa dünya için çok kötü olur. Hiç çıkmasa daha iyi olur diyor. Bu da ilginç bir şey aslında tabii iyi bir şey çıkması için bastırmak lazım. Evet yani bu hedef tabii çok önemli Paris yani sıfır karbon. Ve yenilenebilir enerji için bağlayıcı bir antlaşmaya varılması. İlginç bir haberle de ben de ekleyerek bitireyim. James Hansen'ın, büyük iklim bilimci, Hansen'ın bir kendisi bir örgüt kurmuş. Terör örgütü değil. İklim değişikliği, bilinçlenme ve çözümler diye. Climate Science Awareness and Solutions diye. NASA'da birlikte çalıştığı yıllardır iki bilim insanını da yanına almış ve temel hedefi yükselen bir karbon fiyatlandırma yapmak ve ancak bu şekilde bunun çözülebileceğini, bunun içinde antlaşmaya gene Paris'te yani Paris'e bütün umutlarını bağlamış falan değil ama Paris 2015 aralığındaki Paris iklim toplantısında böyle bir şeyi çıkartmak için bastırmamız lazım. Büyük ülkelerden birkaçı da yeter diyor. Yani Amerika ve Çin'i ikna edilebilirse, yani onu zorlarsak, ikna değil tabii, olabilir diyor. Ve tek şansı da bu diyor. Çok ilginç aslında. Evet, böylece programı bugün de bitirmiş olduk. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41